ที่ไม่ใช่เป็นปิติสัมโพชงนี่มีไหมครับ มีก็คือดีใจที่จะได้ไปเที่ยวอ่ะพวกดีใจเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับกะเกี่ยวกับเจริญอนุสติเลยคือเป็นการดีใจไม่ได้เป็นไปกับกุศลธรรมความดีใจเหล่านั้นเนี่ยเป็นปีติที่ไม่ใช่ปีติที่เกี่ยวกับปีติสัมโพชงคำว่าปีติที่เป็นปีติสัมโพชงนั้นคือปีติที่เป็นปัจจัยให้เกิดการตรัสรู้คือปีติที่เป็นปัจจัยแห่งการตรัสรู้เพราะปีติที่เป็นปัจจัยแห่งการตรัสรู้ปีติอันนั้นต้องเป็นปีติเกี่ยวกับกุศลธรรมในคัมภีร์ท่านก็ยกว่าปีติที่เกิดจากการเจริญอนุสติเป็นต้น แล้วปีติที่เกิดจากองค์ฌานอันนี้จัดอยู่ในปีติสัมโพชฌงค์มั้ยครับ ปีติในองค์ฌานทั่วๆไปแล้วท่านยกให้ฌานเป็นหลักคือจะไปแสดงที่สมาธิสัมโพชฌงค์แทนคือถ้าในปฐมฌานก็ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาพวกปีติเหล่านี้ตีไปประเภทโพชฌงค์มี7ใช่มั้ยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พวกองค์ฌานทั้งหลายที่เป็นฌานเกี่ยวกับฌานโดยทั่วไปก็จะยกให้เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ ครับคุณเจ้าครับเมื่อครูท่านแสดงว่าสัมมาทิฏฐิเป็นตัวที่ตรัสรู ้ ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐินะครับทำหน้าที่ตรัสรู้แล้วก็ละกิเลสด้วยและองค์มรรคอื่นๆนี่เขาทำหน้าที่ละกิเลสด้วยหรือเปล่าครับ ในการทำหน้าที่ละกิเลสเนี่ยก็ทำทุกมรรคนะเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยละมิจฉาทิฏฐิถ้าระดับล่างนะระดับโสดาปัตติมรรคนี่ละมิจฉาทิฏฐิถ้ามรรคสูงขึ้นไปละมานะนะทำกิจละมานะแทนสัมมาสังกัปปะก็ละอกุศลวิตกสัมมาวาจาละมิจฉาวาจาสัมมากัมมันตะละมิจฉากัมมันตะสัมมาชีวะละมิจฉาอาชีพสัมมาวายามะละมิจฉาวายามะสัมมาสติละมิจฉาสติสัมมาสมาธิก็ละมิจฉาสมาธิเนี่ยนะเพราะมรรคทุกมรรคก็ทำกิจละกิเลสด้วย แล้วโพธิปักขิยธรรมองค์อื่นๆนะครับเขาทำหน้าที่ละกิเลสด้วยไหม ก็อยู่ในย่างเดียวกันเพราะว่ามันเข้าอยู่ในฐานะเดียวกันเข้าฐานเดียวกันกับมรรคในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นนั้นโพธิปักขิยธรรมก็ประชุมกันเกือบ38อยู่แล้วถ้าระดับปฐมฌานได้38เลยถ้าฌานสูงขึ้นไปเนี่ยนะเช่นทุติยฌานก็ละตัดวิตกออกไปตติยฌานก็ตัดปีติออกไปอย่างเงี้ยนะก็ตัดกันละไปตามสมควรอนุภาพของฌานที่ในบรรดาธรรมะเหล่านั้นเนี่ยการแสดงธรรมไม่สามารถแสดงทีเดียวทั้งหมดได้เพราะว่าไม่ใช่จิตลักษณะของจิตตุปาทกันที่จะแสดงค่อนข้างสิ้นเชิงเลยนะคือในจิตตุปาทกันว่าในขณะมรรคเนี่ยมีเจตสิกอะไรประกอบบ้างแต่ขนาดนั้นยังมีเยวาปนักปนัยนะนัยยะที่แม้ทำอย่างอื่นอีกที่สามารถเข้าร่วมได้นะก็คือยังยกให้เยวาปนักปนัยซึ่งจริงๆก็น่าจะแสดงทั้งหมดนะกลับไม่แสดงทั้งหมดยิ่งพระสูตรยิ่งไม่แสดงทั้งหมดเลยพระสูตรนี้โดยทั่วๆไปแสดงเป็นเอกเทศอย่างเดียวเนี่ยนะแสดงแค่ว่าเอาตัวหลักๆตัวใหญ่ๆก็พอจะไม่แสดงโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงแต่รู้กันนะก็ลักษณะหาระก็คงใช้ได้ทุกที่แล้วมั้งเรื่องอย่างนี้ทีนี้มาขึ้นในหน้า16ต่อนะนับขึ้น4บรรทัดอัตถกถาอันใดที่พระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญ500องค์สังคยนา100กรองไว้แต่เบื้องแรกและที่พระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายสังคยนา100กรองเพิ่มเติมในทีหลังก็ดีเพื่อประกาศเนื้อความแห่งพระสูตรมัชฌิมนิกายในคัมภีร์นี้อันกำหนดหมายด้วยพระสูตรขนาดกลางคือไม่ยาวไม่สั้นที่พระพุทธองค์และพระสาวกกล่าวสังวรรณนาไว้ย่ำยีเสียได้ซึ่งลัทธิอื่นอันนี้ก็พูดถึงจุดแค่นี้ก่อนนะว่าอัตถคถาที่อัตถคถาคือคำของใครก็คือคำที่พระพุทธองค์และพระสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นสังวรรณนาเอาไว้ สังวรณาแปลว่าขยายหรืออธิบายเพราะฉะนั้นคำว่าอัตถกถาเนี่ยนะตามหน้า17บรรทัดที่1ก็คือเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้ากับสาวกนั่นแหละอธิบายเอาไว้เอาแล้วพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ที่ไหนบอกในปิฎก3เพราะการแสดงอัตถกถาจะไม่ขัดในหลักในพระไตรปิฎกอยู่แล้วกับที่พระสาวกท่านแสดงเอาไว้ทีนี้ท่านแสดงอัตถกถาเหล่านี้เอาไว้เนี่ยพระอรหันต์ชุดแรกที่ทำสังคายนา500องค์ก็ร้อยกรองอัตถกถาเหล่านี้รวบรวมเอาไว้ต่างหากที่เรียกว่าไม่ใช่บาลีเพราะบาลีนี้ตั้งไว้เป็นตันติคือแบบแผนส่วนอัตถกถาคือคำที่อธิบายแทรกในระหว่างเช่นอัดของคำความหมายของคำซึ่งไม่สมควรที่จะมาอยู่ในระบบแบบแผนที่เป็นตัวปิฎกเลยทีนี้พระกลุ่มพระอานนท์พระมหากัสสปะเป็นต้นท่านก็สังคายนาไว้ครั้งที่1ครั้งที่2ก็พระยสะตากันธบุตรเป็นต้นสังคายนาไว้ครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระก็รวบรวมมาไว้พระโมคคัลลีบุตรเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระมหินเถระเนี่ยนะพระมหินมหาเถระเนี่ยพระมหินเนี่ยท่านก็เลยเอาอัตถกถาคำอธิบายเหล่านี้ไปที่ศรีลังกาทีนี้ย้อนกลับมาคำว่าอัตถกถาคืออะไรอัตถะบวกกถาอัตถกถาคถาแปลว่าคำพูดถ้อยคำที่พึงพูดอัตถะก็คือเนื้อความในฎีกาท่านบอกว่าอัตถกถาก็คืออัตของอริยสัจเป็นต้นเช่นอัตของทุกขสัจเป็นยังไงอัตของทุกขสัจปีละนะสันตาปนะสังคตะวิปริณามะเนี่ยนะคือเดือดร้อนเร่าร้อนสันตาปนะเนี่ยแปลว่าแผดเผาอ่ะนะเร่าร้อนเดือดร้อนเนี่ยปีละนะเบียดเบียนสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งวิปริณามะแปรปรวนอันนี้คืออัตถะของทุกขสัตว์ส่วนอัตถะของสมุทัยสัตว์ก็อายุหนะนำเกิดในภพใหม่เป็นต้นเนี่ยนะซึ่งอัดเหล่านี้เนี่ยเป็นอัดของสิกขาขออภัยเป็นอัดของอริยสัจว่านี้อัดของทุกขสัจเป็นอย่างนี้นะคือความหมายของทุกขสัจเป็นอย่างนี้ความหมายของสมุทัยสัจเป็นอย่างนี้ความหมายของนิโรธสัจจะเป็นอย่างนี้ความหมายของมรรคสัจจะเป็นอย่างนี้ความหมายของมรรคสัจเป็นอย่างไรก็นิยานิกะนำออกจากทุกข์ใช่ไหมเป็นเหตุให้พ้นทุกข์เป็นตัวที่เห็นพระนิพพานอธิบดีคือเป็นใหญ่เพราะประชุมด้วยกุศลธรรมเป็นอเนกทีนี้มรรคเหล่านั้นคืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลก็เท่ากับบวกทุดงเข้าไปด้วยสมาธิก็บวกกรรมฐานเข้าไปทั้งหมดใช่ไหมปัญญาก็บวกภูมิของปัญญาอยู่แล้วคือขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทปัจจัยเนี่ยการที่จะเข้าใจความหมายเหล่านั้นเนี่ยจะต้องอาศัยคำพูดที่บอกเลยเป็นคำพูดที่บอกชี้ชัดว่าคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งถ้าเราอ่านอัตถกถาบ่อยๆจะเห็นชัดใช่ไหมเช่นสูตรนี้เป็นวัตตะสูตรนี้เป็นวิวัตตะอันนี้แสดงจ้องการให้เห็นแบบอริยสัจเพราะสัจจะ2ทุกขสมุทัยเป็นวัตตะนิโรธกับมรรคเป็นวิวัตตะอัตถกถาก็จะชี้ให้ดูว่านี่เป็นโลกิยะนะสูตรนี้เป็นโลกุตระนี่เป็นพระเสขะอันนี้เป็นอาเสขะเนี่ยนะนี่เป็นวาสนาภาคยะเป็นต้นซึ่งอัตถกถาจะบอกเลยว่าหมายความว่าอย่างไรค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอัตถกถาเหล่านี้เนี่ยเป็นถ้อยคำที่เป็นพระพุทธพจน์บางส่วนเป็นคำของพระสารีบุตรเป็นต้นแต่อย่าลืมว่าผู้ใดจะแสดงก็ตามถ้าสอดคล้องแล้วสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าอนุโมทนาถือว่าเป็นพระพุทธพจน์หมดสูใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสาธุสาธุนะแค่นี้แหละถือว่าเป็นพระพุทธพจน์เพราะพระพุทธเจ้ารับรองเนี่ยนะรับรองแล้วว่าเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเทียบด้วยสัพพัญญุตญาณหมดแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นอัตถกถาเหล่านี้เนี่ยเป็นถ้อยคำที่อธิบายเนื้อความของอริยสัจ4นะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าในบรรดาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะยังไงก็ไม่เกินอริยสัจไม่เกิน4ประการไม่เกินทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทีนี้ทุกข์นั้นก็ไม่เกินปีละนะสันตาปนะสังคตะวิปริณามะไม่เกิน4ประการนี้ สมุทัยก็ไม่เกินอายุหนะนิทานนะปริโภทะสังโยชน์ไม่เกิน4ประการเนี่ยจะอธิบายในแง่ไหนก็ตามเถอะนิโรธสัจจะก็ไม่เกินนิสรณะอมตะวิเวกะและอะไรอสังขตะเนี่ยนะก็ไม่เกิน4ประการเนี่ยจะอธิบายใช้ศัพท์ไหนก็ตามมรรคสัจก็ไม่เกินนิยานิกะนำออกจากทุกข์ไม่เกินทัศนะเห็นพระนิพพานไม่เกินเหตุไม่เกินอธิบดีไม่มีอยู่4ประการแต่โดยรายละเอียดที่อธิบายมากพิเศษคือมรรคเนี่ยนะมรรคเนี่ยค่อนข้างเนื้อหากว้างขวางลึกซึ้งเพราะจะต้องใช้คำอธิบายเป็นจำนวนมากเนี่ยนะไล่ตั้งแต่ศีลก็บวกขับทุดงสมถะก็กรรมฐานโดยประการทั้งปวงและวิปัสสนาเนื้อหานัยยะอรรถมากมายเนี่ยนะ ทำไมท่านถึงเอาอรรถะแค่4อย่างนี้ครับแต่เมื่อสามารถที่อธิบายอรรถะอีกทั้งมากมายอย่างเช่นในอาการ40อย่างพวกโต40นะครับทุกข์ก็25ลักษณะเนี่ยมันก็เป็นอาการของทุกข์อริยสัจทั้งนั้นนี่ครับ ก็ถ้าตอบอย่างนี้ถ้าตามความเข้าใจก็เหมือนกับว่าทำไมไม่เอาติกะมาติกาทุกะมาติกามาขยายให้หมดทำไมแสดงแค่นามกับรูปคือบางอย่างก็เป็นปริยายเนี่ยนะปริยาย4ปริยายตามสมควรโดยนัยยะต่าง ๆอย่างทุกอริยสัจปีรณัตโถกับสันตาปนัตโถนี่เหมือนกันเลย ก็คือทุกขลักษณะ ค ือการที่จะอธิบายอัตของทุกขสัจเนี่ยนะถ้าเราเพ่งไปดีๆก็อนิจจังทุกขังอนัตตาพูดยังไงไม่เกิน3คำนี่หรอกเนี่ยนะปีรณะสันตาปนะอะไรปีรณะเบียดเบียนสันตาปนะเร่าร้อนอันนี้ประกาศถึงทุกขลักษณะสังคตะกับวิปริณามะประกาศอันนี้จะลักษณะถามใครมีอำนาจในพวกนี้จริงอย่าเบียดเบียนนะทุกที่เกิดมาอย่าเบียดเบียนอย่าเร่าร้อนที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็อุ้มอยู่อย่างนี้ตลอดอย่ากระจายนะให้มั่นคงเนี่ยใครมีอำนาจจริงๆบ้างไม่มีเนี่ยนะดูหนังสือเล่มหนึ่งมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางชีวเคมีเขามีแม่บ้านที่เขารักมากตายได้10กว่าปีแล้วเขามีความเชื่อว่าพ.ศ.2023เนี่ยวิทยาศาสตร์จะเจริญถึงที่สุดจะชุบคนที่ตายแล้วให้ฟื้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดองเมียเขาเนี่ยลบ65องศาเอาไว้ตลอดเนี่ยนะเขาเชื่อว่าเนี่ยปี2023เนี่ยวิทยาศาสตร์จะเจริญถึงที่สุดสามารถทำให้เมียเขาฟื้นได้เขาก็สั่งลูกเขาอีกลูกตอนนี้ลูกเขาอายุ18เขาบอกว่าเขาทำโรงไว้แบบ2เตียงนะเขาเผื่อเขาไปนอนอยู่ตรงนั้นเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญที่สุดเขาจะกลับมาฟื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาหวังไว้อย่างนั้นนะคือกลุ่มนี้เนี่ยพื้นฐานเขาเป็นอุเฉททิฏฐิจริงๆเขาถือว่าตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นเขาถือเอารูปเป็นเกณฑ์เมื่อถือเอารูปเป็นเกณฑ์ถ้ารูปมันฟื้นแสดงว่ามันใช้ได้อีกเขาคิดดูนะถ้ารูปมันดีจริงเขาจะตายหรือและเอารูปที่ตายมาชุบให้ฟื้นนั้นสภาพมันจะเป็นแบบไหนเอาเวลารถชนนะขาดกระรุ่งกระริ่งแล้วฟื้นมาเนี่ยแล้วมาเดินได้เนี่ยนะน่าคิดนะคือเขาไม่คิดอะไรหรอกแต่ว่ากลุ่มเนี่ยเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่มีใครมีอำนาจถามว่าสัตว์ที่ตายไปแล้วถ้าทำให้ฟื้นมาแล้วจะไม่ตายอีกหรือคิดว่าตายอีกไหมถ้ามันจนชราเต็มที่โทรมเต็มที่แล้วจะมาทำยังไงอ่ะนะมันก็เหมือนกับไม้ผุแล้วอ่ะนะหวังว่าวิทยาศาสตร์เจริญทำให้มันเป็นไม้แก่นตามเดิมเนี่ยนะมันก็ไม้ผุวันยังค่ำนั่นแหละจะเป็นไม้แก่นได้ยังไงขันทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกอุเฉททิฏฐิวาทีบุคคลสัสตทิฏฐิวาทีบุคคลก็คิดว่าตัวเองจะเข้าไปมีอำนาจในสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมแต่ยังไงก็ไม่มีหรอกไม่เคยมียุคใดสมัยใดประสบความสำเร็จทำคนที่ตายให้ฟื้นได้ทำซากที่ตายให้ฟื้นได้ก็ไม่มีในทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วเนี่ยนะถึงได้ก็จะใช้งานได้อีกกี่ปีมันก็ตายอีกวันยังค่ำนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าตายแล้วซ่อมมาใช้ซ่อมใช้แล้วก็ตายอีกแต่จริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาเป็นระดับศาสตราจารย์ชีวเคมีนะ ก็บอกว่าเป็นไปได้โดยทฤษฎีเขาว่างั้นคือถ้าที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าทุกขสัตว์เนี่ยนะตัวที่เดือดร้อนตัวที่เร่าร้อนตัวที่เบียดเบียนตัวที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตัวที่แปรเปลี่ยนไปเนี่ยไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างแท้จริงเนี่ยนะไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการจะกล่าวโดยศัพท์โดยพยัญชนะใดๆก็ตามก็เพื่อให้เห็นลักษณะเนี่ยเบียดเบียนบีบคั้นอย่างเช่นคำว่าชาติพิทุขาชราพิทุขามรณะพิทุขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตพวกนี้ก็ประกาศเพื่อให้เห็นความเบียดเบียนความเดือดร้อนเนี่ยนะความเบียดเบียนความเดือดร้อนความถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เป็นของที่แปรปรวนไปท่านจะกล่าวเรียกว่าเป็นการแสดงแบบย่อก็ได้แบบพิสดารก็ได้แต่ถ้าย่อๆเห็นโดย4ประการเนี่ยนะถ้าย่อลงมาอีกก็อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าย่อมาอีกทุกขสัตว์ก็เป็นสังขตะเนี่ยนะก็ย่อกันนี้ได้อีกไหมเหลือ1แล้วนะผ่ามันเหลือครึ่งไม่ได้แล้วเหลือได้แค่นี้แหละได้อย่างมากก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะอันนี้ถึงที่สุดแล้วจะไม่มีต่ำกว่านี้แล้วถ้าเลิกปัจจัยปรุงแต่งอันนั้นนิพพานอย่างเดียวสรุปว่าอัตถกถาคือถ้อยคำที่กล่าวอัตถะหรือเนื้อความหมายของอริยสัจทั้ง4ประการทีนี้ตั้งคำถามว่าเอ้าที่ใดที่ประกาศถึงทุดงอันนี้ประกาศอัตถะอะไรก็อยู่ในกลุ่มสัจจะอะไรเท่ากับแสดงมรรคสัจนะพวกกลุ่มทุดงนะพวกกรรมฐานทั้งหลายแหล่นี้ที่ถ้อยคำพาดพิงเกี่ยวกับธรรมฐานทั้งหมดให้ยุว่าอยู่แวดวงของมรรคสัจเนี่ยนะถ้าเกี่ยวกับทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนความเร่าร้อนก็อยู่แวดวงทุกขสัจเนี่ยนะถ้าอกุศลทั้งหมดก็อยู่แวดวงสมุทัยสัจถ้าสิ่งที่พระองค์ยกย่องอสังขตธาตุเป็นต้นพวกนี้ก็นิโรธสัจจะเพราะฉะนั้นถ้อยคำที่อธิบายทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะพุทธพจน์ที่พระองค์แสดงต่างๆก็มีถ้อยความอธิบายเพื่อชี้แจงให้เห็นว่านี้ทุกข์เป็นอย่างนี้นะสมุทัยเป็นอย่างนี้นิโรธเป็นอย่างนี้มรรคเป็นเช่นนี้ผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะมีความสุขมากอ่านแล้วมองเห็นว่าบทนี้เป็นสัจจะอะไรบทนี้เป็นสัจจะอะไรเรามาลองสังเกตดูนะในพระพุทธในตั้งแต่คำนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยพระสุคตเจ้าอันนี้ชมอะไรบ้างชมมรรคสัจกับนิโรธสัจจะกำจัดความมืดคือโมหะอันนี้ก็คือตำหนิโมหะชมปัญญาที่ไปกำจัดนั่นแหละก็เป็นชมอะไรชมมรรคสัจหลุดพ้นจากคติ5 อะไรคือตัวหลุดอันนี้ชมนิโรธสัจจะเยือกเย็นด้วยกรุณาจริงๆแล้วเป็นสภาวะของทุกขสัตว์แต่เกื้อกูลต่อมรรคสัตว์มากเนี่ยนะแล้วก็เป็นครูพวกนี้ก็เป็นกรุณาทั้งหมดเนี่ยนะส่วนพระธรรมปราศจากมลทินสัจจิกาตปธรรมภาเวตปธรรมก็เป็นมรรคสัตว์กับนิโรธสัจจะพระอริยสงฆ์เนี่ยคำว่าสงฆ์คือผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิอันนั้นก็เป็นมรรคสัตว์ถ้าอริยบุคคล8อริยบุคคลเนี่ยนะเพราะมีอริยมรรคจึงเรียกอริยบุคคลเพราะฉะนั้นก็เท่ากับพระก็ชมอริยมรรคกันนะเกิดจากพระพุทธเจ้าก็คือฟังธรรมแล้วบรรลุโลกุตระธรรมเข้าถึงโลกุตระสรณคมกำจัดมารก็คือกำจัดสมุทัยสัตว์มันถ้าอ่านไปจริงๆนะจะไม่มีถ้อยคำพ้นสัจจะเลยก็จะเป็นไปอยู่ในสัจจะเหล่านี้ทั้งหมดแม้กระทั่งบอกว่าบุญที่เกิดจากนมัสการพระรัตนตรัยบุญก็อยู่ในฝากฝ่ายมรรคสัตว์พระรัตนตรัยก็มรรคสัตว์กับนิโรธสัจจะเนี่ยนะก็วนๆอยู่เนี่ยอยู่ในอริยสัจเหล่านี้นี่แหละงั้นยมนุชก็ไปอ่านให้เป็นอริยสัจก็แล้วกันถ้าอ่านไม่เป็นอัตถกถาท่านจะบอกเองแหละนี่ๆเป็นตรงนี้เนี่ยนะแต่ว่าหลักการกว้างๆนี่ควรศึกษาเอาไว้ให้ดีทีนี้อรรถกถาคำที่อธิบายพระไตรปิฎกเหล่านี้เนี่ย พระมหินมหาเถระผู้เชี่ยวชาญคือท่านทรงจำพระไตรปิฎกหมดเนี่ยท่านนำมาสู่เกาะสิงหนคือประเทศศรีลังกาถัปปนาคือจารึกไว้ในภาษาสิงหนเพื่อประโยชน์แก่ชาวเกาะนะเหตุผลหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ชาวเกาะแต่มีอีกเหตุผลหนึ่งคือสมัยนั้นเนี่ยนะมหายานกำลังรุ่งเรืองมากคือนิกายอื่นนี่รุ่งเรืองมากเขาแปลธรรมะเหล่านี้เป็นภาษาสันสกฤตภาษาอื่นหมดเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวจะเปื้อนจะแปดเปื้อนจะเปื้อนตนเนี่ยก็เลยแปลไปเป็นภาษาสิงหนเอาไว้นะกลุ่มอื่นจะได้ไม่มีความรู้แปลงนะเพื่อไม่ให้เกิดการปฏิรูปก็มารักษาไว้ตามแนวภาษาสิงหนแล้วก็อรรถกถาก็ดำรงอยู่ในเกาะสิงหนเนี่ยนะตั้งแต่พ.ศ.200กว่าจนถึงพ.ศ.ร่วมพันเนี่ยนะ900กว่าเนี่ยพ.ศ.900กว่าพระพุทธโฆษาจารย์จึงปริวัติกลับมาเป็นภาษาบาลีเพราะท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าจักนำภาษาสิงหนออกแล้วยกขึ้นสู่ภาษาอันเป็นที่รื่นรมย์ใจสมควรที่จะเป็นแบบแผนได้ปราศจากโทษนะก็คือภาษามคธนะประกาศเนื้อความมิให้ขัดมติของพระเถระคณะมหาวิหารผู้เป็นประทีปแห่งเถระวงศ์มีการวินิจฉัยละเอียดดีโดยเว้นความที่ซ้ำๆกันเสียบ้างเพื่อความพอใจแห่งสาธุชนและเพื่อความตั้งอยู่นานแห่งพระสัทธรรมก็สัทธรรมในที่นี้ก็เน้นไปที่ปริยัติสัทธรรมนะถ้าพระสัทธรรมยังดำรงอยู่คือปริยัติดำรงอยู่ปฏิบัติก็ยังชื่อว่าดำรงอยู่ถ้าปฏิบัติยังดำรงอยู่มรรคผลก็ชื่อว่าดำรงอยู่เพราะนั้นรักษาปริยัติอย่างเดียวเหมือนอย่างว่าถ้าใครที่ขุดสระน้ำนะถ้าสังเกตสระน้ำเนี่ยถ้าคันคูรอบข้างยังอยู่เต็มดีนะคิดว่าในนั้นจะมีน้ำไหมมีถ้าน้ำมีแล้วดอกบัวจะบานได้ไหมได้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือรักษาขอบคันเอาไว้ให้ดีใช่ไหมปริยัติประดุดขอบคันการปฏิบัติประดุดน้ำผลของการประดับปฏิเวทเหมือนกับดอกบัวที่บานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือรักษาขอบคันเอาไว้ให้ดีปริยัติเนี่ยถ้ายังมีแบบแผนอยู่ถ้ายังมีปริยัติอยู่ผู้มีบุญทั้งหลายได้ฟังปริยัติเขาเหล่านั้นจะปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้มีปริยัติเถอะผู้ที่มีบุญจริงๆนะเขาคือผู้ที่ทรงปริยัติอาจจะไม่ได้ปฏิบัติก็ตามขอให้ตัวปริยัติยังอยู่ผู้ปฏิบัติเขาคิดว่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาไปเจริญตามไปปฏิบัติตามก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยนะเพราะว่าธรรมะไม่ใช่ของผู้พูดอยู่แล้วไม่ใช่ของบุคคลทั่วไปเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวอย่างมียักษ์เขาสนทนาธรรมะกันยักษ์สองคนฟังธรรมฟังธรรมจักรนะยักษ์คนหนึ่งฟังธรรมจักรแล้วไปเล่าให้เพื่อนฟังอีกคนหนึ่งแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยฟังอยู่แล้วบรรลุถามว่าบรรลุของใครบรรลุของพระพุทธเจ้านะเป็นอุบาสิกาผู้เอตทัคคะด้วยนะนะคิดดูว่ายักษ์เขาคุยกันนะคุยธรรมะอีกคนหนึ่งฟังแล้วบรรลุไม่ธรรมะอันนั้นไม่ได้เป็นของยักษ์นะแต่ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถึงจะใครรับไว้ที่ใดเอาไปถ่ายทอดที่ใดหรือไปทำเป็นลิขสิทธิ์เป็นของผู้ใดก็ตามถ้ามีการปฏิบัติแล้วบรรลุถือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวเนี่ยนะใครจะไปโมเมว่าของเขาก็เสียสงไขยแสนกลับเนอ พระคุณเจ้าขอรับทีนี้อย่างในปัจจุบันเนี่ยซึ่งปริยัติก็ยังอยู่เนี่ยแต่ทำไมการสอนเนี่ยถึงผิดพลาดไปจากเดิมเป็นนั้นมากไม่ได้สอนตามแนวพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกก็ยังมีอรรถกถาก็ยังมีแต่ว่าทั้งเนื้อความนะครับอะไรทุกอย่างเนี่ยพยัญชนะเนี่ยก็ผิดไปหมดเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ ตรงนี้แหละที่เรียกว่าของมาก็ไม่รู้จะไปถามใครเหมือนกันคือด้วยเหตุผลหลายๆประการเนี่ยนะคือมันเป็นบุญของยุคนี้ด้วยเป็นบุญของคนสมัยหลังด้วยอย่างหนึ่งเป็นผลของมิจฉาปณิธิของผู้ที่เป็นครูอาจารย์ด้วยคือครูอาจารย์ก็คิดว่าเป็นของเขาไปเนี่ยนะเป็นธรรมะของครูของอาจารย์ไปซึ่งก็เข้าใจผิดนะเขาก็เคยมีลักษณะเนี่ยนะก็มีเรื่องหนึ่งนางอุตราเนี่ยอยากจะรักษาอุโบสถมากก็เลยสามีไม่ยอมพอสามีไม่ยอมก็ส่งข่าวไปหาพ่อ บอกพ่ออันนะช่วยส่งเงินมาให้หน่อยว่างั้นแต่จะไปจ้างโสเภณีให้มาอยู่กับสามี15วันตัวเองจะรักษาอุโบสถพ่อก็ยอมก็เลยเอาสตังค์มาให้ 1,500 ไม่ใช่ 15,000 เนี่ยนะวันละพันก็ 15,000 15,000 สมัยนั้นนะก็มาจ้างนางสิริมาเนี่ยไปเป็นเมียแทนก่อนเดี๋ยวตัวเองจะได้รักษาอุโบสถ15วันทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะสามีก็เสวยความสุขกับหญิงโสเภณีนั่นแหละแล้วก็สามีก็มายืนที่ระเบียงนะมองไปที่ท่าครัวเห็นนางสิริมาเนี่ยกำลังปรุงอาหารอยู่ขมอกขมันไปหมดอ่ะนั่นนะนางสิริมาเนี่ยดูนางอุตรานางอุตราที่กำลังทำครัวอยู่วันนั้นตัวนี้ขมอกขมันไปหมดอ่ะก็เลยสามีพอเห็นปั๊บแล้วก็เลยบอกโอ้คนนี้ทำไมมันโง่ขนาดนี้เหมือนกันตำหนิเมียนะตำหนิในใจนะมันโง่ขนาดนี้นะดูสิมันขมกขมำดูไม่ได้เลยนะก็หัวเราะแล้วก็ออกไปนางอุตรานี่ก็มองเห็นสามีนางก็ยิ้มเหมือนกันบอกโอ้สามีเรานี่โง่จังบุญอะไรก็ไม่ทำเลยนะก็เลยหัวเราะขำๆไปนะนางสิริมาก็เดินมาตรงนั้นพอดีนี่ทำไมหัวเราะอะไรแล้วก็ดูไปข้างล่างไอ้สองคนก็หัวเราะกันนึกหมั่นไส้นางอุตราคือเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนี่เป็นเจ้าของบ้านที่ไหนได้เขาจ้างตัวมาลืมไปพอลืมไปก็เลยลงไปตักเอาน้ำมันเนี่ยไปราดนางอุตราเข้าอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะตอนแรกผู้ที่ศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันก็คือตัวเองเป็นผู้มีทุกข์ใช่ไหมก็จะศึกษาพระธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ศึกษาไปศึกษามาเอ๊ะของใครกันแน่ก็อันนี้ก็เพราะอโยนิโสมนสิการจริงๆเหตุผลเหล่านี้ก็เนื่องจากว่าไม่มีปูชาจะปูชนียานังเนี่ยนะไม่มีการบูชาบุคคลที่สมควรบูชาจริงๆก็เพราะอัปมงคลมันลงนั่นเองนะถ้าจะให้เหตุผลง่ายๆก็คือเนื่องจากเขาไม่มีมงคลเขาไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นเนี่ยนะก็คนที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยคือปุถุชนเนี่ยนะมีอยู่สู่อัตติกาอยู่ที่หนึ่งนะพูดไว้ยังชอบอยู่ทุกวันนี่เลยบอกว่าพระอรหันต์สุขาวิปัสสกเนี่ยนะแสงสว่างของท่านเหมือนแสงหิ่งห้อยนะพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาสูงขึ้นมาก็มีแสงสว่างมากกว่านั้นนะเหมือนกับประทีปพระสารีบุตรก็เหมือนกับไฟกองโตๆพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับดวงจันทร์ดวงจันทร์ในวันเพ็ญพระพุทธเจ้าปัญญาเหมือนกับแสงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันทีนี้แล้วปุถุชนเราล่ะก็บอดสนิทสินะก็มืดบอดสนิทถามว่าเห็นอริยสัจหรือยังเอาถ้าไม่เห็นนะแล้วเราเอาหลักคำสอนว่าด้วยอริยสัจมาเป็นของเราอะไรจะเกิดขึ้นก็คือตาบอดขโมยดวงอาทิตย์ตาบอดขโมยแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็เลยนึกว่าสมบัติของคนตาบอดก็นี่แหละว่าอย่างว่านะทีนี้ว่าไปว่ามาตาบอดก็บอกว่าเอ๊ะแสงสว่างเป็นยังไงบอกมันแลๆนะมันมัวๆจริงๆอ่ะคำสอนท่านไม่มืดไม่มัวหรอกแต่คนตาบอดมองไม่เห็นก็เลยว่าไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าน่าเห็นใจมากๆนะใครที่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีคุณที่สุดอ่ะไม่มีใครมีพระองค์ตรัสเลยในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปทุกภพภูมิเนี่ยนะไม่ว่าเอกโวจตุโวปัญจโวการภพสัตสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเป็นต้นน่ะสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าหรือใครก็ตามเถอะพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าที่เลิศเนี่ยก็จะได้ผลที่เลิศวิบากที่เลิศก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเอาถ้าไม่นับถืออะไรจะเกิดขึ้นก็เสียหายล่ะเนี่ยนะก็เสียหายถ้าเขาไม่นับถือคนดีก็แสดงว่าเขานับถือคนเลวมันมีเงื่อนไขแบบนี้นะถ้าเขาไม่นับถือพระพุทธเจ้าแสดงว่านับถือเดรัจฉีถ้าเขาไม่นับถือสัมมามรรคที่พระพุทธเจ้าสอนก็แสดงว่านับถือมิจฉามรรคถ้าถือนับถือมิจฉามรรคก็พระพุทธเจ้าไปดีแล้วถ้าทำคำสอนก็เป็นธรรมที่ดีจริงๆพระสงฆ์ก็ท่านเหล่านั้นก็พ้นทุกข์แล้วที่เหลือก็อยู่เนี่ยคนหลังๆเนี่ยนะตะลุมบอลกันเด้อ โปรตีเดี๋ยวนี้นี่เราจะนับถือบุคคลมากกว่าพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราขาดจากไตรสรณคมที่เรานับถือเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็บุคคลที่จะสอนเนี่ยก็จะสอนที่ติดที่ตัวเองมากกว่าสอนที่ติดพระพุทธเจ้าบางทีไปวัดบางแห่งไม่อยากจะว่าอะไรนะฮะพระพุทธเจ้าแต่ว่าเขาจะเขียนป้ายติด หลวงปู่ว่าอย่างนี้หลวงปู่ว่าอย่างนั้นแต่ไม่มีคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่เลยพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนทำไมถึงสอนให้ติดที่พระมากกว่าพระพุทธเจ้าเพราะพระนี่ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงหิ่งห้อยเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าคือแสงพระอาทิตย์อันนี้ก็แสดงว่าเกิดจากการที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบทีนี้อย่างคนเนี่ยที่จะไปศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่เข้าใจซึ่งพุทธรัตนะเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่คนที่ไม่มีบุญนี่ยากที่จะเสพได ้นี่จำได้ไปอินเดียครั้งที่แล้วเนี่ยนะผมมาก็ไปนั่งที่โคนต้นโพอ่ะคนนั่งไปมันก็มีแขกคนหนึ่งขยันจังมาเก็บใบโพยื่นให้ทีละใบสองใบอ่ะนะเราก็จะปฏิเสธก็ไม่ได้เราก็รับอ่ะนะพอเขาให้มาเรื่อยๆเราก็รับไปก็เขาคุยภาษาไทยได้แขกคนเนี้ยนี่พอคุยกันไปคุยกันมานะก็เวะเวียนนะเราก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่คุยกับเขาอ่ะเขาก็บะมาสนคุยด้วยอยู่หลายครั้งในที่สุดเขาก็เปิดเผยเขาว่าเขามีร้านอยู่ตรงโน้นนะท่านอยากได้อะไรที่ร้านเขาบ้างนะเสร็จแล้วก็เขาก็พยายามดึงชวนเราไปหาร้านของเขาจนได้เขามาเราจะทำยังไงดีเนี่ยบอกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอีกสักพักก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนเขาก็มาตื้อเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บอกง่ายนิดเดียวบอกอาตมาไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวนะก็ไม่มาเลยคันนี้กลับเลยวิธีนี้ดีมากนะไม่ได้โกหกนะจริงๆอ่ะเพราะเราไม่มีสักบาทเลยในย่ามอ่ะมันก็เลยบอกไม่ได้ไปหรอกกันนะเขาเลิกตื้อเลยนะทำให้เห็นว่าตอนแรกเขาก็มาเก็บใบโพให้เราใช่ไหมก็นึกว่าเขาจะมาชื่นชมดีนะบูชาพระพุทธเจ้าชมพระรัตนตรัยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ชวนไปร้านเขาอ่ะผู้ที่บวชเข้ามาก็เหมือนกันหรือผู้ที่มาศึกษาคำสอนเนี่ยทำไปทำมาตอนแรกเห็นคนอื่นเข้ามานับถือพระรัตนตรัยก็บอกดีนะตอนแรกก็เหมือนกับเก็บใบโพให้นั่นแหละพอตอนหลังเข้าดึงมาสำนักตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปไหว้แล้วต้นโพไม่ต้องไหว้แล้วเจดีย์นู่นไปร้านชั้นนู่นร้านชั้นมีดีเยอะแยะนะก็เลยก็เป็นลักษณะนี้นะก็เป็นโทษของวัตตะจริงๆก็ยุคคนบุญน้อยเนี่ยมันเป็นไปได้หมดนะอย่าว่าอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็ยังดีนะตอนนี้เขานับถืออรหันต์นุ่งลมห่มอากาศอีกก็มีแล้วนะที่หนักไปกว่านั้นอีกก็สารพัดที่จะมีในโลกเพราะว่าหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างว่าเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุคำสอนก็อยู่ในคัมภีร์ซะแล้วบุคคลที่จะทรงคำสอนจริงๆก็มีไม่มากนักเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่หิวมหาพูดเพราะไม่มีสมถะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มหาพูดต้องการมหาพูดโหยหามหาพูดยินดีมหาพูดแล้วก็เฝ้ามหาพูด